Гадаем галоўныя тэмы дня. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко, наведваючы прадпрыемства «Літсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны. Рада БНР выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Верховнага Савета 12-га склікання Мікалая Аксаміта. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. У эфиры «Радио Свобода». Я нагадаю, наши телефоны у Менску 266-39-52. Автоотказник уключены круглые сутки. Номер для СМС-поведомлений 391-22-24. Далей у нас «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Творчая амплюа гостя сённяшняй перадачы акрэсліць вельмі няпроста. Гэта эксцэнтрычны актор гарадзенскага тэатру «Лялік», аўтар і выканаўца ўласных песняў, фактурны кінаактор, паэт і празаік, беларускамоўны вядучы расейскамоўных аўкцыёнаў. Усё гэта Віктар Шалкевіч, якому 9 лютага споўнілася 50 гадоў. Напярэдадні юбілею з ім сустрэўся Міхась Скобла. Віктар, калі мы стэлефанаваліся з вамі напярэдадні нашай гутаркі, вы ўвесь час знаходзіліся на рэпетыцыях у сваім тэатры, прычым да позняга вечару. Якая прэм'ера чакае гледачоў гарадзенскага лялечнага тэатру ў вашым бенефісным спектаклі? Па-першае, я чалавек, як высветлілася, вельмі сціплы. Я гэтага абсалютна не хачу, гэта раз. Па-другое, ну, сука, бенефіс, это што это? Увесь даход у суме там 15 000 рублёў. Па-трэцяе, я сапраўды ніякі не ведучы, аказацца проста акцёр вышэйшай катэгорыі. Таму што ёсць яшчэ вышэй, ёсць яшчэ ведучы майстры сцэны і далі. Але гэта мне не тычыцца. Я лічу, што та сітуацыя вельмі нармальная. Таму што калі пачынаеш нешта там рабіць, прыходзіць нехта, віншуе, кветкі, то так это... Я глядзеў многа раз 50 год, это было вельмі уныла ва ўсіх. Гэта больш паходзіла на рэпетыцыю пахавання, чым на юбілей. Я быў на рэпетыцыях, толькі на рэпетыцыях другіх. Мы проста рэпетыравалі новыя старыя рэчы, успаміналі, таму што ў нас адбудуцца зараз два канцэрты, у сэнсе, у мяне і маёй групы. Адзін у Менску, другі ў Гародні. Жаднага бенефіснага спектакля не будзе. Таму што адна справа, гледачы могуць прыйсці паглядзець спектакль так, от купіць білеты. А ўбачыць мяне, дэшчы, калі я співаю, так это вот... Гэта не кожнаму ўдаецца, таму от мы і рэпетыруем. Зразумела. Віктар, вы пасля заканчэння беларускага тэатральна-мастацкага інстытута гадоў 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры. Нават 7, так? Так. Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам «Лялек», дзе зусім іншыя умовы і магчымасці? Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там, маладыя артысты, пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не даспадобы, напрыклад, што, ну, як вам сказаць, што прыехала некая група, такія старыя людзі, так сказаць, а мы хацелі малады, мы хацелі нешта рабіць, хацелі нешта іграць. Ну, мы пачалі паціху бунтавацца. Ну, выніку гэтага бунта мне трэба было проста нармальна сысці, таму што народ пачаў, так сказаць, кіраўніцтва тэатра пачало мяне есці пакрысі, вось, пачало всякі гадасці рабіць. Ну, і я сышоў у культ асвету училішча, дзякую дырэктару Сергеечку, што ён мяне прыняў. Ну, і працаваўшы там 3 гады, я перайшоў у лялечны тэатр. А што, Кулю Андрэева, Мікулу Андрэева, я знаў даўно, мы завучыліся ў тэатральным інстытуце, я на курсе Андроцька, я на курсе Бытакова. Ну, і прыйшоў нармальна, цікава. Наш спектакль тутэйшы, адзін з самых лепшых спектакляў. Гэта я таксама магу пацвердзіць, але з таго часу ўжо прайшло вельмі шмат гадоў. Ці не было за гэты час спробаў і жадання вярнуцца на драматычную сцэну? Так я вяртаўся на паўстаўкі. Калі Валер Мазынскі рабіў гэтага самага п'есу Дудрова Уладзіміра Рахмеда, я там іграў, потым бы зараз іграў варшаўскую мелодыю. Я зараз скажу, што тэатр проста вогуль не цікава. Ну, у лялечную крышку цікавейшы, а ў драме вугле просто, ну, не цікава там, не цікава. Вот мне гэты момант незразумелы якраз. Ну, чаму з лялькамі цікавей? Ну, лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. Лялечка, лялька гэта, лялечны акцёр, ён больш універсальны, ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш драматычны тэатр. І яшчэ адно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў гарадзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назіралі бунт актораў у купалаўскім тэатры. І гэта мела станоўчы вынік. Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх, цікавых спектакляў у купалаўскім. Але тэатра ў Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі? Ой, я не ведаю. Усё залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце, самае парадаксальнае, што наш тэатральны, наша акадэмія мастацтва цяпер на кожны год выпускае столькі рэжысёраў. А калі запрасіць галоўнага рэжысёра ў той самы гарадзенскі тэатр і шукаць дзесьці на баку, дзесьці з Латвіі выпісалі, ці адкуль, я ўж нават не ведаю. А чаму так? Сваіх рэжысёраў шмат, а гэта пытанне да спадара Матвейчука, міністра культуры, мне здаецца. Ось гэта ўсё трэба пытацца не ў мяне, а ў іх. А па-другое, вот это все актерские бунты, ну, это с пункту гледжания, так сказать, человека сбоку, это, конечно, все вельми смешно. Это такие внутритеатральные разборки, а по-другому, ну, не треба уже с Колей Пінігіна робить такого мученика и святого. Ах, Боже, вернулся. Коля у Купалаўскім театре, в принципе, працавал, як запрошенный режиссер. А то, что он вернулся, ну, так его треба было 10 год назад вертать, я не ведаю. А по-третье, самое классное, это одно, когда ты приезжаешь в театр, так, светанулся, поставил датный спектакль и поехал у сабе. А другая справа ў гэтым тэатры жыць кожны дзень. О, і тут я Мікалаю не пазайздрошчу, канешне. У свой час у вас было некалькі цікавых роляў у кіно. Я тут нагадаю назвы фільмаў з вашым удзелам: «Слёзы блуднага сына», «Плач перапёлкі», «Мёд асы», «Салодкае пекла кахання». Чаму ўсё ж з кіно у вас не склалася? Мне здаецца, што актор Шалкевіч, фактурны актор Шалкевіч, змог бы выцягнуць, ну, любы серыял. Не ведаю. Дзякую, канешне, за слова. Не ведаю, чаму не склалася. Склалася, ўсё нормальна, 130 Беларусь фільма, то вінцом моей немецкай кар'еры, я заўсёды там у кожным у нейкіх фільмах іграў нейкі немцаў, вінцом немецкай кар'еры быў фільм «Добролюбова, плач перапёлкі». Ну шо ж, ну сыграў я 4 старонкі немецкага тэксту, расказаў я, дзякую Богу, ўсё нармальна. Ну а з Віктором Маслюком, канешна, праца, я маю на увазі «Слёзы блуднага сына», і далей гэта было вельмі цікава. Ну, гэта такое было эксперыментальнае кіно. Ну што, мы зрабілі, ён атрымаў там пару, па-моему, прызоў на міжнародных фестывалях, і ўсё. Зараз ён зусім другі, я зусім другі, у яго другі задачы па жыцці, у мяне. І не трэба тут разменьвацца. Мне здаецца, што я якраз знайшоў сваё месца ў гэтым жыцці, і ўсё вельмі добра. А нема горшай, па-моему, бядоты, чым іграць у дурных серыялах. Гэта просто, а асабліва ў тых, каторыя ідуць па гэтым па тэлебачанні. Я як не гляжу і прынцыпова не гляжу. І не гляжу просто таму, што гэта не цікава. Віктор, а чаму, як вы лічыце, вам давяралі выконваць ролі немцаў? Па-моему, у вас вельмі сапраўднае беларускае аблічча. А, пачынаецца. У мяне фактура такая была. Калі вы маладыя, худыя, то, значыцца, і прыезжалі некую вёску на натуру, падыходзілі заўсёды жыхары, які яшчэ памятлі, казалі: о, добрый дзень, вы знаеце, немцы такія, як вы былі, высокія, гарбаносыя, то пра мяне. Сапраўдныя арыйцы. Канешна. Вось, это цяпер ужо, так сказаць, гады бяруцца. Ну, шо ж вы хочаце, все нормально, так і трэба. Ну, гадоў гэтых не так і шмат. 15 лютага адбудзецца ваш юбілейны канцэрт у Менскім палацы прафсаюзаў. Чым новенькім парадуеце сталічную публіку? Ну, як чым новенькім? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну чем? Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите все сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Ну, справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой дате некая такая, конечно, своя магия. І про гэту магію вы даведаецеся, конечно, на канцэрце. Раней у вашым актыўным рэпертуары прысутнічалі песні, якія можна было паднесці да жанру палітычнай сатыры. Тая ж баляда пра таварыша Сапегу ці тая ж песня пра расейскую настаўніцу з Бійска, якую з'еў беларускі воўк. Цяпер у вас трохі іншыя тэмы і сюжэты. З чым гэта звязана? З цэнзурай ці з вашай уласнай творчай эвалюцыяй? Не, да неправда, ўсё засталося. Погляды мае на жыццё не змяніліся, дзякую Богу. А творчая эвалюцыя, это можа быць куды? Это толькі ў бок, так сказаць, левы ці правы. Усё засталося. Просто з пункту гледжання 50 гадоў некаторыя рэчы здаюцца ўжо нецікавыя. А пісаць 100 песен на тую самую тэму таксама ніхто не будзе. Ёсць паняцце адно закрытая тэма, так, напісаў і ўсё. Ну што, напісаў хамскую ўладу, і што далей? Яшчэ пісаць? Напісаў кухарчаныя дзеці, напісаў блюз вялікі кастрычнік. Всё, тэма закрыта практычна. Для мяне, прынамсі. Ніхто другі павінен тым займацца. Нічога не змянілася, просто з аднаго боку, канешне, праходзіць маладосць, але з другого боку праходзіць мудрасць. Такая нормальная, і просто хочацца пісаць пра нешта зусім уже крышку другое. Ваш адказ нагадаў мне дзённікавы запіс аднаго паэта. Учора вечарам напісаў верш пра каханне. Да, закрыў тэму. Тэму, кажу, ён закрыў тэму для ўсіх, я закрыў тэму для сябе просто. Віктор, я чуў вашыя спевы і ў канцэртнай зале, і ў былой нямецкай кірші, і на падворку вясковай хаты ў бычках на радзіме Васіля Быкава. Для вас сапраўды не мае значэння, з акустыкай заля ці без акустыкі, ёсць добры мікрафон ці няма. Што трэба для таго, каб Шалкевіч кудысьці прыйшоў, убачыў і заспяваў? Да нічога не трэба, господі. Патрэбная, па-першае, публіка, якая у гэтым хоць нешта разбіраецца і шурупіць. Зараз мы просто у цяперашняй сітуацыі мы вымушаны, публіка вымушана шукаць тых выканаўцаў, якія задавальняюць, выканаўцы, хто публіку, якая яго задаволіць, якого зразумеў, вось і ўсё. Адзін ідзе да другога, і нічога тут такого ў гэтым няма. Я не ведаю, спяваць усюды камфортна. Галоўнае просто не ісці ў разрэз з тым месцам, у якім спяваеш, ні з прыродай, ні з людзьмі, нават ні з закускай і выпіўкай на стале. Колькі слухачоў павінна быць у той залі, перад якой павінен выступаць Шалкевіч? Роўна столькі, скольки ў той залі месцаў. І для аднаго, і для двух спяваць. Ну я не ведаю, дзе вы знойце залю на адно месца. Такой залі просто не бывае. Хаця бываюць часам такі інтымныя моманты ў жыцці, калі спяваеш для адной асобы. Хачу пажадаць вам як мага найбольш такіх канцэртаў. І хіба апошняе. Гады два таму у гутарцы на нашым радыё вы прызналіся, што пішаце кнігу пра старыя, цяпер непатрэбныя рэчы і будуеце дом на вёсцы. Дык ці дапісалася кніга і ці дабудавалася хата? Першы кніга дапісваецца, кніга будзе мець назву «Рэквіем па непатрэбных рэчах», і сапраўды гэта у кнізе будзе 19 альбо 20 раздзелаў. Я думаю, што смела магу сказаць, што трэцю частку кнігі я напісаў ўжо. У кнізе будзе пра ўсё, і пра старую бацькавую папругу, і пра закінуты хутар за вёскай Гарнаставічы, і пра машынку, якую нас у дзяцінстве стрыглі, і пра матацыкл «Усход 2М». Вось гэта такая вельмі класная кніжка будзе. І я ведаю, дзе яе выдадуць, і як яна будзе выглядаць. А другое, так, дом стаіць за парэччам, стаіць дом пакрыты стрэхаю, вось засыпаны пясок пад фундамент, зараз пад вясну ўжо будзем класці падлогу, ўставляць вокны, і зроблена на палову печка. Печ, ну, руская печка, вялікая такая нармальная, харошая вясковая печ, якую я хацеў усё жыццё. О, калісьці выдумаў, заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Урывак з вядомай песні Віктара Шалкевіча «Сумны беларускі блюз». Віктар Шалкевіч быў госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя». Шалкевічу 9 лютага споўнілася 50 гадоў. Званкі на свабоду. Хотелось задать пытание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио повинно быть объективным. Ваши водгуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224.